कहने लगा, भला बताओ, यह है वो मखलूक जिसे तूने मेरे मुकाबले में इज्जत बख्शी है। अगर तूने मुझे कयामत के दिन तक मोहलत दी तो मैं इसकी औलाद में से थोड़े से लोगों को छोड़कर बाकी सब के जबड़ों में लगाम डालूंगा।